پسر واده دادان که جاده خودت گفتی که میریم پیاده پیاده پیاده پیاده واده سر واده دادان که جاده خودت گفتی که میریم پیاده پیاده پیاده پیاده رفتن هایت را بنازم وای بنازم به هر گام تو من صد دل ببازم صد دل ببازم زمین سخت است پای تو نازک پای تو نازک برایت کوشکه از گل بسازم از گل بسازم واده سر واده ددانک جاده خودت گفتی که میریم پیاده پیاده پیاده پیاده شمالک نرم نرم آید بساید بلزاند و زلف مشک باید مشک باید برایت میخرم توق تلایی توق تلایی آویزان میکنم دوره گلوید دوره گلوید واده سر واده ددانک جاده خودت گفتی که میریم پیاده پیاده پیاده پیاده واده سر واده ددانک جاده خودت گفتی که میریم پیاده پیاده پیاده پیاده